marscherar vi fram. Sveriges vackra fana, starka marscherar vi fram. För att möta sanningens gryning. Svärden i våra bälten och med skölden på vår rygg. Marscherar genom land och rike för att möta våra öden. Men en dag ska Sverige bli grönt. Och den dagen ska snart vara här. Ska då kämpa för vårt land. Och om vi dör vi ändå träffas i Valhalla. Sverige blir grönt.